Tupac Amaru, Tupac Shakur, Gaza Parkour, Eneko Aritza, Shaoren Itza, Erresistentziaren Giltza. Okaztatua, pantailen ezurekin, txertatua, beldurta urgentziakin, nahiago nuke denbora luzearekin, izan lotua. Show no nikitze gihine brane bunt bere unta batakats lau eunta lau itzuliko naiz da izango gira milioiak etorkizuna dugunok iraganaz pain a function low cost satisfactory ez dugu behar gau osan gaituzte bultzatzen olokoz tantate untsa dieteskaitzen noiz gabartuko da burgesen zirko ahapak burua dizaguntzik gira bere fortunarekin ospatu zikiro ero Jaren goxoa etxaiekin otxoen bortzen zohotza zilikon edo marlaba lehen marazten dizkigutek taiolei pasa hitz giltzin sega intzegal hei neogez dela ilegal erakutsauge hei usteloi dute uste umea dela erosten denok gano edo zerbitzu seksuala biako esklabo alaia ez beste kalmasite kalamoa ez erria egite Aramburu jaunei ongi entorri Egora luzia zer dena Egedakite oino konfinamenduan Berreuta laugudari Eskuineko marrazo.